یو ورځ مدینه منورې ته د زینو شارو څخه مالونه راغله. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته ورغله چې خپل حصه واخلي، او په ټوکو کې یې پلار ته وویل: یا امیر المؤمنین، په دغه مال کې ستا د اقرباو حصه کمه ده، او الله جل جلاله د اقرباو سپارښت کړی دی. پلار یې په جدیت سره ورته وویل: ای لورې، زما د اقرباو حق زما په مال کې دی، مګر دا د مسلمانانو مال دی، ورځه کورته دې ولاړس. تاسې پوهیږئ چې امیر المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې تعلیم کړی وو، او هغه علیه صلوات و سلام یې لیدلی وو چې خپل ګران لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته هغه وخت څه وویل چې هغه د یو څه مال غوښتنه ځینې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا فاطمه، په مسلمانانو کې داسې کسان شته چې تر تا محتاج دي، او بیا یې خپل لور ته څور نکړه او نور مسلمانانو ته یې ورکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه رسالت د پاکی چینې زلالی او بچښلې وې. لږ فکر وکړي، دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عدل او قضاوت وو، او پر حلال نفقه یې حرص وو. غوښتل یې چې د کورنۍ نفقه د هرې شبهې څخه پاکه او خلاصه وي، او څونه لرې شیانو ته متوجه وو، نو خود به پر پارس او روم کامیابه کېدی. مگر موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شذي د سره د مسلمانانو په کارو کې کومک کاوه. یو وخت د مسلمانانو بیت المال ته خوشبوي او عطر راغله، نو یې خپل شذي ته وویل: عام خلق د دغو عطر څخه فایده نسی اخیستلی، نو دغه عطر پر شذو خرڅوه، پیسې به یې په بیت المال کې کښېږدم چې عامو او ټولو مسلمانانو ته فایده ورسیږي. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شذي هغه خوشبوی شیان لکه عود، کافور او بخور، دا به یې په غاښو ماتول، مگر کم چې عطر و هغه یې په کوچنیو سیشو یا کوچنیو لوښو کې اچول، نو خود لاس به یې یو څه په ولړل سو، او هغه لاس به یې په خپل پوړنی او کالو پورې وموږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی، پر خپل ښځه خوشبوی حس کړ، ویل: دغه خوشبوی د چی شي ده؟ ښځه یې حال ورته وایه چې عطر خو مې نه دی اخیستی، مګر هغه چې پر لاس مې پاته وه هغه مې په خپلو کالو پورې ومشل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: د مسلمانانو عطر ته اخلی او ځان په خوشبویه کوي؟ یا والله، نو یې د خپلې ښځې پوړنی واخیستی، په اوبو یې مینځي او بیا یې بویوي، مینځي او بویوي، تر څو دا یې یقین سو چې اوس نو د هغه ښه بوی هیڅ اثر نه دی پاته، او ویل: والله، پس له نن ورځې څخه به بیا د مسلمانانو عطرو ته لاس ور نه وړې. اوس نو دغه د تقوا او پرهیزګاری ژوند ته لږ متوجه سي چې د شبهې د ذراتو څخه یې ځان او خپل کورنۍ څنګه خلاصول، او د نن ورځې د هغو کسانو د ژوند سره مقایسه کړي چې ځان د اسلام او وطن ټولنې او افرادو خدمتګار او غمخور بولي، خو په حقیقت کې بېل خپل ځان او خپل کورنۍ بل هدف او مقصد نه لري. یوازې دا نه چې د خپل کورنۍ ورځنۍ خرڅ او مصرف د بیت المال د مالو څخه اخلي، یا بلکې پر رشوت او خیانت، په ظلم او ستم د لمسی او کډوسی غم هم خوري، او وایي دا یو موقع دی چې په لاس راغلې ده. د دغو کسانو آخرت او الهي مسؤلیت هیر دی، فقط د پیسو ټولولو غم ورسره دی. د فتنو په مقابل کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریز. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل وخت او زمانه کې د فتنو په مقابل کې سخت او شدید ولاړو. هیڅ داسې کار ته لار نور کول چې هغه په مسلمانانو کې فتنه او خرابې جوړه کړي، چې یو د هغو عجیب واقعاتو څخه چې د درغ دی الله تعالی عنه عزم او اراده ښکاره کوي چې د فساد او فتنې په مقابل کې څونه سخت دریز درلودي، هغه واقعه ده چې په مصر کې پیښه شوه. هغه قصه یا واقعات داسې وه: کوم وخت چې مصر فتح شو، او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر والي وو، په دغه وخت کې په مصر کې یو نفر پیدا سو چې نوم یې اوسیبیغ وو. دا سړی مسلمان سو، مګر داسې تشویشي پوښتنې او سوالونه یې کول چې مسلمانان یې په شک او تردد کې اچول. د داسې شیانو پوښتنې یې کولې چې په هغه کې شبهات پراته وه، خاصتا چې په هغه وخت کې د مصر خلق نوي مسلمانان سوي وه، نو هلته علما هم نه وه. د اوسیبیغ د پوښتنو څخه یوه پوښتنه دا وه چې مسلمانانو ته به یې ویل، تاسو وایاست چې په آخره زمانه کې عیسی ابن مریم علیه السلام بیا راځي. خلق ویل هو. اوسیبیغ ویل، محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم بیا راځي، ځکه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر عیسی علیه السلام افضل او بهتر دی، او الله جل جلاله په خپل کتاب قران مجید کې هم فرمایي، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، چې دا د سوره القصص 15 نمبر آیات دی. یعنی به شکه هغه الله چې پرتاي احکام د قران نازل کړی دي، خامخا هغه د وعده وزایته برته ستاور وستون کیدی چې مکه مکرمه ده. دغه آیات شریف د هجرت په وخت کې نازل سو، او الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا تسلاور کول چې ته برته مکه مکرمه ته تلون کیه. خو اوسیبیغ د خپل باطلی خبرې د پاره دغه آیات شریف دلیل ګرځاوه، او د آیات شریف ترجمه یې داسې کول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم برته دنیا ته راتلونکی دی، او داسې نور شبهات په خلقو کې نشرول. په مصر کې د اصحاب کرامو شمیر لږ و، او هغه نور خلق نوی مسلمانان سوي و، داسې شان نه و ور معلوم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د مصر والي دی، په حیرت کې دی چې په دغه نفر څه وکم. نور ګناه نه لري، کم جرم نه دی کړی، فقط دغه قسم پښتنې کوي چې په خلکو کې شک او تردید پیدا کړي. په خپل د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه سره هم د دغه مسائل قد قاطع جواب نو موجود، او سړی هم د دغه پښتنو څخه نسی منع کولای. نو عمرو ابن العاص و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د دغه اوسیبیغ په باره کې حال ولېږي چې دغه سړی دغه خبرې کوي، زه څور سره وکم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ولیکل، زما د لیک پر رسیدلو سره فورا اوسیبیغ د پیردارانو سره ما ترا ولېږ، او احتیاط کوه چې در څخه ونه تشته. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هم ډیر ژر اوسیبیغ د پیردارانو په لاس مدینه منورې ته ولېږي. هغه ډله مدینه منورې ته ورسېده، او مسجد نبوي ته ورغله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړي چې اوسیبیغ مو راوستلې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر په خوشاله سو، او د پیردارانو مشر ته وویل، که اوسیبیغ درڅخه وتښتېدی، د هغه پر ځای تاته د هغه جزا درکوم. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اصحاب کرام و مشران راټول کړ، او اوسیبیغ راوغشتي. اوسیبیغ راوستل سو. عمر رضی الله تعالی عنہ اوسیبیغ ته وویل، ته دا پښتنه کوې؟ هغه ویل هو. او ویل، ته داسې پښتنه کوې؟ هغه ویل هو. ویل، نورې څه پښتنې لرې؟ اوسیبیغ هم هغه خپلې د شبهاتو ټولې پښتنې بیان کړې. او ویل، یا امیر المؤمنین، زما د دغو پښتنو جواب راکوې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل، هو، جواب یې درکوم. عمر رضی الله تعالی عنہ نارې کړه، یا جلاد. جلاد و هغه چاته ویل کیږي چې شرعي جزاوي او حدود لکه د سر پرې کول، د لاس پرې کول، او په درو وهل پر خلقو عملي کوي. نو ویل، یا جلاد. خلق په تعجب کې سوه چې دغه سړی پښتنې کوي، او عمر رضی الله تعالی عنہ جلاد راغواړي. خیر، جلاد راغی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل، وحی. جلاد هم د اوسیبیغ په وهلو شروع وکړ. دونه یې ووهه چې د اوسیبیغ د ملا پوست واوښتی، او ملا یې سره غوښه سوه. دا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل، اوس یې بوزي او علاج یې وکړي، کم وخت چې جوړ سو بیا ما ته خبر راکړي. سړی یې بوتی او علاج یې پکاوه تر څو چې جوړ سو. نو یې عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړي چې سړی جوړ سو. ویل، رای ولی. اوسیبیغ راوستل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل، جوړ سوې؟ ویل، هو. بیا یې نارې کړه، یا جلاد، وحیه. جلاد بیا دونه وهل ورکړه چې د اوسیبیغ د ملا غوښ ښکاره شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا امر وکړي چې بویزي او علاج وکړي. درې واره دغه وهل ورکړه چې د ملا غوښ به توی شوه او بیا به جوړ شو. څلرم وار چې راوستي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل جوړ شوه. ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنہ نارې کړه یا جلاد. اوسیبیغ ویل یا امیر المؤمنین کمی وجنه ومی وجنه مگر نور د دغه وهلو طاقت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل بیا د دغه شیانو پښتنی کوي. اوسیبیغ ویل په والله په ټول عمر به بیا داسې پښتنه و نکم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل کوفته فرارکی. اوسیبیغ ویل یا امیر المؤمنین ولی می کوفته فرارکوی زما وطن او کورنی اهل او اولاد می په مصر کې پاتې کیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل کوفته فرارکی. اوسیبیغ ویل ولی کوفته یا امیر المؤمنین. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل هل ته یو امیر دی چې د هغه په حضور دغه سپیتنې نس ښکار کېدلای او کچا سر راپورته کی سر یې پرې کوي او ته د فتنو سره را معلومیږي نو داسې چاته ضرورت لري چې هغه پر تا مسلط وي. اوسیبیغ کوفته پرارسو او هلته ژوند کوي. وختونه دي تیریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید او وفات سو. عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید او وفات سو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د خوارج و فتنه راپورته سو. خوارج فتنګر او د خبرو ډک خلق و او دغه شبهات نشرول. عیناً هغه پښتنې هم کولې چې اوسیبیغ به کولې. خپل فتنه او فساد د دغو پښتنو په واسطه په خلکو کې نشرول. ورونو نن ورځ هم په اسلامي ټولنه کې ځینې داسې خلق پیدا کیږي چې په بحث او پښتنو سره یې دینی معلومات نه وي مقصد بلکې د فساد او فتنې د نشرولو دپاره بې معنا او پوچ پښتنې کوي. په اسلام کې شبهات پیدا کوي. د ته بدل مانزه فرائض او واجبات نوی ور معلوم. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا خلفای راشدینو په سیاست او کړنلار کې یا د امت د امامانو په اجتهاد کې یا د نن ورځې د حقیقي علماو پر کړو وړو به انتقادونه کوي یا به د داسې پیچلو مسئلو پوښتنه کوي چې دی به په ټول عمر و هغه سي مسئلو ته هیڅ ضرورت نه لري. دغه خلق اصلا د اسلام د کول نه غواړي بلکې په مسلمانانو کې فتنه او فساد نشرول غواړي. د مسلمانانو په عقیده کې شک او تردد پیدا کول غواړي. نو مسلمان ورونو ته زما مشوره دا ده چې د دغه خلکو سره په بې ځایه بحثو او داسې مسئلو کې ګډون ونه کړي چې د دوزخ د ننوتلو سبب وګرځي. فقط تاسې د خپلو عقیدو په صحیح ساتلو کې پوره کوشش کوئ. نو خوارجو هم هغه د اوسیبیغ پر قسم پښتنی تکرارولې فتنه او فساد یې نشرول. نو یو نفر و اوسیبیغ ته ورغلی ویل یا اوسیبیغ یو قوم پیدا سوی دی او هغه خبرې کوي کومې چې تا کولې نو ولې د هغو سره نه ملګری کېږې؟ اوسیبیغ شا وګرول. هغه د وهلو ورځې یې ورپه یاد شوې. ویل ما ته یوه صالح سړي درس راکړی دی او توبه مې وکړه. نو اوسیبیغ د خوارجو په فتنه او فساد کې ګډون او اشتراک ونه کړي. دا د حق او حقیقت په باره کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شدت او دریز و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه سخت او شدید دریز فتنې ورکی کړي وې. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له طرفه درس دی چې موږ ته هم راشي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تر وفات وروسته عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ وای پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او پس له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ می بل داسې څوک نه دی لیدلی چې تر عمر رضی الله تعالی عنہ دی د الله جل جلاله څخه ذات بیریج. په دې هیڅ پروا نه کده چې د شرع حکم یا جزاء پر چا واقع کیږي یا چاته ورکول کیږي. دته نه کتل چې دامه زویدی یا پلار. یعنی د الله جل جلاله د احکام او د عمل کولو په مقابل کې د دوستی او قرابت هث لحاظ او مراعت نو پکش موجود. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ده حق په عمل کولو او ده فتنو په ور کولو کې شدید او قوي و. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ده خپل والیانو سره ده حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه شدت به په عجیب او مختلف انواع او اقسام سره ده در رضي الله تعالى عنه په سیرت کې ووینو. د هغې جملې څخه یو هم دا چې د خپلو والیانو سره څونه شدت کاوه او اوس په دغه باره کې دغه څو قصې واوري. اول، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې معاویه ابن ابي سفیان د شام والی و. یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و معاویه ته حال ولیږي چې مدینه منوره ته راسه. هغه هم د امیر المؤمنین د امر سره مطابق مدینه منوره ته راغلی. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو د مشرانو سره د حکم په مجلس کې ناست و. معاویه رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښته او د مجلس ځای ته ورننوتی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر معاویه ومشته، د مخه تر خبرو او پوښتنې ورولاړ سو او په هغه لکړه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لاس کې و پر معاویه راواچول او وهیه ډیر سخت وهل یې ورکړه. څو په دغه وهلو کې معاویه رضی الله تعالی عنه د مجلس و یو کونج ته ورسېدی او عمر رضی الله تعالی عنه په پسې دی او سخت یې وهی. د مجلس خلق ټول په بیره او تعجب کې دي. معاویه د ناستو خلقو څخه کومک واړي چې خلاص بکړي، مگر هیچا د ځای څخه حرکت نکاو. څوک د عمر رضی الله تعالی عنه په مقابل کې درېدلی سي؟ په مجلس کې لوی او معتبره اصحاب کرام ناست دي. عثمان ابن عفان، علی ابن ابي طالب، طلحه ابن عبید الله او نور مشران رضی الله تعالی عنهم اجمعین موجود دي، مگر ټول چپ او په بیره کې دي. ټول په حیرت کې دي چې د شام والی بیله پښتنی او خبرو داسې شدید وهل کیږي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه هیبت او دبدبه وه چې څوک یې مخته نشوای درېدلی. پس له ډېر وهلو یې معاویه رضی الله تعالی عنه پریښاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړی پر هغه خپل ځای کښېنستی او نور یې هیڅ ونه ویل. په مجلس کې کامله خاموشي ده، ټول چپ دي. لږ وخت وروسته حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه خاموشي ماته کړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا امیر المؤمنین، دغه سړی څه کړی و چې داسې وهل دي ورکړه؟ ګناه یې څه شوه چې دغسې معامله ورسره وسوه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: څه یې نه دي کړي، مګر کم وخت چې دی مجلس ته را داخل سو ومې لیدی چې سر یې لوړ نیولی و، د کبر او غرور علامې پر ښکاره وې. ده ځان ته یو څه ویل او په ځان کې یې یو څه لیدل، ځکه ویل د شام والیم. ورونو، معاویه رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې نوی ځوان و، نو خامخا هغه د ځوانۍ او ولایت غرور پر معلومېدی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: زه پر دې وبېرېدم چې کبر او غرور ځای پکښې ونه نیسي، نو ما دا قصد وکړ چې د همیش دپاره کبر او غرور ځینې لیرې کړم. نو ځکه مې دغه معامله ورسره وکړه چې تاسې ولیده. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حرص و چې د عام انسانانو، خاصتا د ده د والیانو او هغو ملګرو چې د ده سره په حکم کې کومک کوي، نفسونه پاک، صحیح او سالم پاته وي. ځکه که دغه امیران او وزیران فاسد سوه، ټول امت او ملت ورسره فاسدیږي. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له طرفه و خپلو ملګرو او معاونینو ته، بلکې و خپلو والیانو ته ادب او لارښوونه وه چې په عملی شکل یې درس ورکاوه. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هیبت او دبدبې په سبب د ده والیانو هغه د خپل حکم په ځایو کې ډیر احتیاط کاوه او بیرېده چې یوه کوچنۍ خطا ځینې پیښه نه سي، چې بیا به دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسیږي او د هغه د جزا طاقت په چا پورې نه و. دوهم، پس له هغه څخه چې مسلمانانو مصر فتح کړي، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عمرو بن العاص د مصر والی وټاکی. هلته په مصر کې دا عادت و چې خلقو به د آسانو د ځغستا مسابقه سره کول. نو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه زوی د یو قبطي یا یو مصري سره آس ځغلاوه، خو د هغه مصري آس تر د مخه سو. د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه زوی چې د مصر د والي زوی دی، هغه قبطي پر سر په چلاخه یا کمچنه وواهه او ویل ته ما ماتوي یا ته تر ما د مخه کیږه، حال دا چې زه ابن الاکرمین د محترمانو زویم. مصرته دا معلومه وه چې امیر المؤمنین د هیچا سره ظلم نه کوي او د مظلوم شکایت اوري. نو د هغه ځای څخه مخ پر مدینه منوره د دې د پاره رهیسو چې خپل شکایت و امیر المؤمنین ته وړاندې کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په حال خبر سو، عمرو بن العاص حال ولیږي چې ته او زوی دې فورا مدینه منوره ته راسي. هغه هم دواړه مدینه منوره ته راغله. اوس به قصه و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته پریږدو چې هغه سره ته بیان کړي چې لیدلې ده. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو چې عمرو بن العاص په یو پټو او یو لونکي راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شاوخوا د په زوی پسې کتل چې هغه چیرې دی. ویل ده چې هغه د پلار تر شا په پسې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه مصری چیرې دی؟ مصری وویل زه دغه یم یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دره واخله او ابن الاکرمین په وها. انس رضی الله تعالی عنه وای د عمر ابن العاص زوی دونه وواه چې تک سوریا کی او زموږ زړه غوښته چې وی وه. نو مصری هم تر هغو واه چې موږ په خپل زړه کې ویل چې اوس یې نو بس کی، ځکه ډیر زیات یې وواه. او عمر رضی الله تعالی عنه دغه ورته ویل وهای ابن الاکرمین وها. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وهغه مصری ته وویل اوس یې نو پلار پر دغه سر ووهه، په والله ته یې نه وی وهلی مګر په قوت د خپل پلار. قبطي وویل یا امیر المؤمنین بسته، دونه مې ووهه چې زړه مې په خونه کوي او هغه څوک مې ووهه چې زه یې وهلی وم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په والله که دې وهلی وای موږ به ستا او د ده په منځ کې نه وای درېدلي تر څو چې تا په خپله پرېښولی. او بیا یو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ویل یا عمرو د کمه راهیسې مو خلک مریان کړي دي، حال دا چې دوی خپلو مندو حر او آزاد زیږولي دي. بیا یې مصری ته وکتل او ویل اوس نو په بېغمه زړه ولاړ سه، او که څه درته پېښ سوه یعنی که چا آزار درکړي ما ته یې ولیکه. دا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې یوازې د مصر والی نه بلکه د مصر فاتح یا فتح کوونکی هم وو او د اصحاب کرامو د مشرانو څخه وو چې زوی د امیر المؤمنین د عقاب څخه نسو خلاص، بلکه قریب وو چې دغه عقاب په خپل عمرو بن العاص ته هم ورکول سوی وای که هغه د حق خاوند عفا نه وای ورته کړی. تاسو په هیجی چې د هغه والی به څه حال وای که یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو هدیه ورکړی وای. حقیقت دا دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول والیان پوه او شار خلق و، هیڅ کله دغه کار نه دی ځینې پیښ سوی بیل یو وار څخه چې هغه هم د یو ښه او صالح سړي ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه څخه پیښ سو. قصه داسې وه، یوه ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته راغلی. ویلې ده چې د اوارولو د فرش یوه ټوټه پرته ده چې هغه هم تر یوه متر او څو سانتیو نه و زیاته، لکه یوه د لمانځه مسله. د خپلې ښځې څخه یې پوښتنه وکړه چې دا ټوټه فرش د کومه کوي. ښځې وویل دا ابو موسی الاشعري په هدیه کې مشترک کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ځان سره وایي ابو موسی ما ته راولي. دادی ابو موسی رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راغلی چې بیره پر ښکاره ده. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورنږدې سو د هغه پلاس کې مسله ولیده او د هغه پر مخ یې د حمله کولو یا وهلو اراده ولیده. نو یې وویل ته پر ما تلوار مکوه یا امیر المؤمنین. مگر امیر المؤمنین نه د خبره واورېدل او نه یې د ته موقع ورکړه. په هغه مسله یې پر سر ووهه او ویل ته څه شي مجبوره کړې چې موږ ته هدیه راوړې؟ واخله، موږ ضرورت نه ورته لرو. څلرم، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین له طرفه پر بحرین حاکم او والی وټاکل سو. پس له څه مودې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته داسې خبر را ورسېدی چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه مال زیاتیږي، قریبه ده چې د غنیانو و جملې او قطار ته دی ور داخل سي. د بحرین څخه داسې اوازې راتلې چې په بحرین کې والی او امیرانو تجارت شروع کړی دی، خرڅول او رانیول کوي، ګټې کوي او مالونه یې زیاتیږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بلال رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي چې بحرین ته ولاړ سه. د هغه ځای والی او امیران چې کم مالونه لري ټول یې نیم که. نیم مال یې دوی تور پرېږده او نیم مال یې بیت المال ته راوړه. خو اول ورته ووایه چې امیر المؤمنین وایي یا به خپل شخصي مالونه نیمای کوي یا به معزوله کېږي، د کار څخه به ایسته کېږي. بلال رضی الله تعالی عنه هم بحرین ته ولاړی او هلته یې د امیرانو د نیمو مالو په اخیستلو شروع وکړه. هغه امیرانو ورته وویل دغه مالونه خو موږ نغلا کړي دي او نه مو نور حرام کار کړی دي. بلال رضی الله تعالی عنه وویل هو دا صحیح ده، زه پوهیږم چې دغه مالونه مو په تجارت ګټلي دي. که غلا یا بل حرام کار مو کړی وای لاس مې در پرې کاوه. مګر څرنګه چې تاسې تجارت کاوه په دغه تجارت کې خلقو ستاسې د امیریت په سبب ستاسې مراعات کاوه، نو نیم مال در څخه اخلم. او که ستاسې د مالو د زیاتوالي سبب ستاسې د امیریت مراعات نه وای نو نورو خلقو ولې ستاسې پر اندازه ګټه نه ده کړې؟ د بحرین والی او امیرانو دا قبول کړه چې خپل نیم مالونه بیت المال ته ورکړي. اوس نو بلال رضی الله تعالی عنه دغه د مالو په نیمای کولو کې دونه دقت کاوه چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په بوټو یا چوټو کې به یې یو پل ځنې اخیستی او بل پل به یې ورپرېښاوه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ورته ویل وای اخله دغه دواړه پلونه واخله، دغه یو خو هغسې زه نسم په پښو کولی. مگر بلال رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا امیر المؤمنین راته ویلی دي چې نیم مال یې واخله، زه هم نیم اخلم. که زیات یا کم واخلم شای عمر رضی الله تعالی عنه عقاب یا جزا راکي. که لږ واخلم هم بیریژم، که ډیر واخلم هم بیریژم، نو یې سم نیم اخلم. اوس نو د بلال رضی الله تعالی عنه له طرفه د امر په عملي کولو کې دغه دقت او حرص ته وګوري او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وهیبت او دبدبه ته وګوري چې مځکه یې په ډیره ډکه کړې وه. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عدل، قوت او پر خپلو امیرانو شدت وو. پنځم، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو او مسلمانانو ورونو سره ناست وو چې یو سړی په داسې حال کې چې د ډیره قهر څخه سره اشېدی او د خلقو په منځ کې راتیر سو، د سړی موټ د ورېښتانو څخه ډک دی، تر څو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د اعتراض او احتجاج پر ډول پر ځګر په دغه ورېښتانو وویشتی. خلق ورته په قهر سو او ځینو دا اراده وکړه چې سړی ته دغه دده د بی ادبۍ په سبب ور حمله کړي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخلقه ته اشاره وکړه چې آرام کښېنی. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ورېښتان سره راټول کړه او سړی ته اشاره وکړه چې کښېنه. سړی کښېنستی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر هغو انتظار ورته کاوه چې د سړی قهر آرام سو، نو یې ورته وویل وروره اوس ووایه تا ته څه پېښه ده؟ د سړی قهر بیا راپورته سو او ویل په والله که د اور بیره نه وای یا عمر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په والله رښتیا وایه که د اور بیره نه وای. ستا څه قصه ده وروره؟ سړي خپل شکایت شروع کړي چې د شکایت خلاصه یې داسې وه چې ابو موسی الاشعري ناحقه وهلی یم او زما سر یې په چاړه راخرولی دی. نو سړي هغه خپل ورېښتان راټول کړي وه او دغه دې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته پر دغه ذکر سوي ډول راوړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وناستو خلقو ته وکتل او وی ویل که ټول خلق د دغه سړي په قوت او جرأت کې وای دا ماته تر ټولو هغو شیانو خوښ وه چې الله جل جلاله موږ ته په غنیمتو کې راکړي دي. او بیا یې ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې دغه سړي ته به اجازه ورکې چې ستا څخه د وهلو بدله په وهلو واخلي او د خرولو بدله په خرولو واخلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه حاکم و چې په هر قوي احتجاج او په هر شجاع اعتراف سره خوشاله کېدی. که یو سړی خپل حق بېله بیری وغواړي او خپل خبره په دلاوري سره بیان کړي دغه حال و در رضی الله تعالی عنه ته تر هغو ډیرو فتوحاتو او تر هغو مالو چې د کسرا او قیصر څخه اخیست دي خوښ دی. شپږم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د والیانو څخه یو نفر یو څه حلوا په هدیه کې ورته راولېږل. کوم وخت چې دغه حلوا د در رضی الله تعالی عنه مخ ته کشیش ولسوه عمر رضی الله تعالی عنه د هغه راوړونکو څخه پوښتنه وکړه دا چی شي دي؟ هغه ویل حلوا ده چې د آذربایجان خلک یې جوړوي او عتبه ابن فرقد چې د آذربایجان والدی تا سره لیږلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه حلوا خوند وکتی ویل د چ خوندور شي ده. نو یې د هغه راوړونکو څخه پوښتنه وکړه آیا د هغه ځای ټول مسلمانان دغه خواړه خوري؟ سړی ویل یا دا د خاص خلقو خواړه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د حلوا لوشي برته ټینګ بند کړي یا وتړي او سړی ته وویل اوشتي چیرې دي؟ واخله دغه راوړی شی دي برته عتبه ته وروړه او ورته ووایه عمر درته وایي د الله څخه وبېرېږه او مسلمانان په هغه شي مړوه چې ته په هغه ځان مړوې. یعنی ستا او د ملت خواړه باید یو شی او بېله فرق وي. د ځان د پاره خاص او خوندور خواړه مې اختیاروه. اوم یو وخت د حمص د خلقو څخه یوه ډله مدینې منورې ته راغله. امیر المؤمنین د هغو څخه د دوی د والي عبدالله ابن قرط په باره کې پوښتنه وکړه. هغو وویل ډېر ښه امیر دی خو فقط د خپل ځان د پاره یې ښه کور جوړ کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان سره ویل شکور په دغه کور سره پر خلقو ځان لوړوي بخن لابن قرط. نو یې حمص ته یو قاصد ولېږي اول خو به یې د کور دروازه ور وسوځي او بیا به دی دلته ماته در سره راولي. قاصد تر حمص پورې ولاړی او د هغه ځای څخه د حمص والی عبدالله ابن قرط رضی الله تعالی عنه ورسره راوستي. اول خو امیر المؤمنین د هغه د ملاقات او لیدلو څخه درې ورځې منع وکړه او بیا یې په څلورمه ورځ د هغه د ملاقات لپاره حره اختیار کړه. حره هغه ځای و چې هلته د زکات اوشان او پسونه ساتل کېده. سړی لا د امیر المؤمنین سره نه دی مخامخ سوی چې امیر المؤمنین امر کوي چې ته خو دې خپل کالي وکاږه او د چوپانانو لباس او کالي واغونده او بیا یې ورته وویل دغه کالي تر هغو کالو ښه دي چې ستا پلار اغوستل. او بیا یې د چوپانانو لکړه په لاس ورکړه او ویل دغه لکړه تر هغې لکړې ښه ده چې ستا پلار به خپل پسونه په شړل. بیا یې اوښانو ته اشاره وکړه او ویل یا عبدالله په دغو اوښانو پسېسه او دغه پیایه. پس لسه مودې څخه عبدالله ابن قرط را وغوښتي په عتاب او سرزنیش سره ورته وویل آیا ما ته د دې لپاره لېږلې وې چې ځان ته کور او تعمیر جوړ کړې؟ ورځه خپل کار ته دې ولاړ شه او پام کوه چې هیڅکله بیا هغه کار ونه کړې. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه امیر سره معامله او عمل و. چې د هغه رعیتو دا شاهدی ادا کول چې ښه امیر دی، غیر له دې څخه چې د ځان لپاره خاص کور جوړ کړی دی. د دغه سخت دریزه سره سره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو هغو والیانو په مقابل کې درلودی چې خپل قدرت او سلطه غلط استعمال کړی وای، مگر د هغه والی په مقابل کې چې تر تحقیق وروسته پاک او عفیف د ظلم او خیانت څخه بری او بیزار راوتلی وای، هلته به دغه شدید عمر و یو داسې منظر او مشهد ته اوښتی چې د غبطه او مهربانۍ څخه ویلې کېدی. یو وخت یوه ډله و مدینې منورې ته راغله چې د خپل والي څخه چې سعید ابن عامر الجمحي رضی الله تعالی عنه شکایت درلودی، او په دغه شکایت کې یې درې اعتراضه یا درې نیوکې پر خپل امیر درلودې چې هغه نیوکې یې په داسې ډول سره وې: اول، تر څو چې لمر ښه نسي راپورته دی و خلقو ته نه راوځي. دوهم، د شپې و چاته جواب نه وایي. دریم، په میاشت کې یوه ورځ د هیچا سره نه ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل والي سعید ابن عامر الجمحي رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او د شکایت کوونکو سره یې کښېناوه او شکایت کوونکو ته یې وویل خبرې وکړي. هغو وویل: تر څو چې ورځ پخه نسي موږ ته نه راوځي، زموږ په اصطلاح کار ته ناوخته راځي. امیر المؤمنین سعید رضی الله تعالی عنه توکتل او ویل د خلقو جواب وای. سعید رضی الله تعالی عنه وویل: سره د دې چې دا زما نه و خوښه چې د دغه ناوخته راوتلو سبب بیان کم، خو اوس مجبور یم. هغه دا چې زه او زما کورنۍ نوکر او خادم نه لرو، نو زه د خپلې کورنۍ سره اوړه خښتوم او بیا تر هغو انتظار ورته کوم چې خمیر سي او بیا خپله ډوډۍ پخوم، تر هغه وروسته او دست تازه کوم او بیا دوی ته راوزم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مخ کې خوشحالي ښکاره شوه، ځکه دته معلومه شوه چې د هغه چا په انتخابولو کې نه دی خطا وتلی چې ده باور پکړی وو. او بیا یې شکایت کوونکو ته وویل: نور څه وایست؟ هغو وویل: د شپې و هیچا ته جواب نه وای، یعنی که موږ د شپې دروازه هم ور وټکوو خدای جواب نه وای. سعید رضی الله تعالی عنه وویل: والله دغه د شپې د جواب نه ویلو د سبب بیانول می هم نه وخښ، مگر ما ورځ د دوی د پاره یا ما ورځ د دوی د خدمت د پاره ګرځولې ده، او شپه می د الله جل جلاله د عبادت د پاره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: نور څه شکایت لري؟ خلق وویل: په میاشت کې یوه ورځ د هیچا سره نه ویني. سعید رضی الله تعالی عنه وویل: زه خادم او نوکر نه لرم چې زما کالي را پرمینځي، په دغه ورځ زه خپل کالي مینځم او بیا تر هغو انتظار ورته کوم چې وچیږي او بیا د ورځې په اخر کې راوزم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د خوشحالۍ څخه یې مخ ځلیدی وویل: حمد دې هغه الله لروي چې زما فراست یا زما پوهه یې پر غلطه نه ده بیولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې ډیر خوشاله کېدی چې د شکایت کوونکو شکایت بې ځای سي او د دوالي بری سي، ځکه د غوښته چې یوازې د دوالیان نه بلکې ټول خلق قوي او د عیب څخه پاک وي. عمر ابن سعید رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه حمص ته دوالي په صفت سره ولېږل سو. حمص په سوریه کې د یو شار نوم دی. عمر رضی الله تعالی عنه هلته یو کال تیر کی، خو په دغه ټول کال کې نه د هغه له طرفه کوم خبر راغی او نه یې مدینې منورې ته د زکات یا خراج د مالو څخه یو شی راولېږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل کاتب ته وویل: عمر ته لیک ولېږه چې دلته راسه، زه به رېږم چې خیانت یې نه را سره کړی. کاتب هم لیک ولیکی چې په هغه کې یې عمر رضی الله تعالی عنه ته لیکلی و چې مدینه منورې ته راس. دا دی یو ورځ د مدینه منورې په کوڅو کې یو خیرن او لغوړن سړی په داسې حال کې ولیدل سو چې د سفر په دوړو کې پټ و او پښې یې د مځکې څخه د ډېرې ستړیا په سبب په تکلیف پورته کېدې. پراسه اوژه یوه کڅوړه او یوه کاسه راخسته وه او پر چپه اوژه د اوبو کوچنی ژی یا مشکوله ورسره وه او پر یوه لکړه یې تکیه کول. په ستړو قدمو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مجلس ته ورغلی او ویل: السلام علیک یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې د سلام جواب ورته وایه او بیا یې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه په داسې حال کې پوښتنه وکړه چې دغه د ده د ستړي او ستومانه خوار او زار حالت په لیدلو سره غمجن و. ویل: یا عمر، څه حال دې دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل: دغه حال مې دی چې ته یې وینې. آیا ته مې نه وینې چې په بدن جوړ یم او دنیا را سره ده چې تر دوو شکرو یې راکشوم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: څه شي در سره دی؟ عمر وویل: کڅوړه ده چې په هغه کې زما خواړه دي او کاسه ده چې په هغه کې خوراک کوم او مشکوله ده چې په هغه کې زما د چشولو او اوداسه اوبه را سره اخلم او لکړه ده چې پر هغه تکیه کوم او که دشمن حمله را باندې وکړه په دغه لکړه جنگ ورسره کوم. په والله دنیا بل شی نه ده بیله دغه زما د سامان څخه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: پر پښو راغلی؟ ده ویل: هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل: آیا داسې څوک نه و چې یو بوده یې در کړی وای؟ ده ویل: ما ځینې ونه غوښتی او دوی رانه کړی. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ورته وویل: هغه کار چې ما در سپارلی و په هغه کې دې څه وکړه؟ ده وویل: هغه ښار ته چې تا ورلیږلی وم ورغلم، د هغه ځای صالح خلق مې راټول کړه او هغو ته مې د زکات او خراج د راټولولو وظیفه ور وسپارل تر څو چې دوی هغه مالونه راټول کړه او ما پر خپلو مستحقینو وویشل. که د هغو مالو څخه شی پاتې سوی وای هغه به مې تا ته راوړی وای. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: نو اوس دې موږ ته شی نه دی راوړی؟ ده ویل: یا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ډیر خوشاله و وی ویل: د عمر د ولایت موده نور هم ور اوږده کړی. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: هغه وخت لاړی چې ما کار کاوه، تر دې وروسته به نه تا ته کار وکم او نه تر تا وروسته بل چاته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان سره حضرت عمر فاروق د دغه ټول قوت، قدرت او پر ټولو شارو تسلط ته سره سره د خپل ځان په تعجبولو کې ډیر شدید او د شدیدو خلقو څخه و. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وای: زه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې یو سړی په مخه ورغلی. هغه سړی ورته وویل: یا امیر المؤمنین، زما سره ولاړ سه او د فلانی سړی په مقابل کې مې کومک وکه چې زما سره ظلم کړی دی. تاسو فکر وکړئ، عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو او امریت په نورو کارو مشغوله دی او اوس یو نفر ورته وایي زما سره راځه چې فلانی ظلم را باندې کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هغه لکړه چې ورسره وه دغه سړی دوه درې لکړی ووهه او ورته ویل یې: کم وخت چې زه فارغ یم په نورو کارو نه مشغوله او د قضا په مجلس کې ناست یم، تاسو ناراضی خپل شکایت نه راته کوي، مګر کم وخت چې بیا د دولت په نورو مهمو کارو مشغوله سم نو تاسو راسی او کومک راڅخه غواړي، ولې د قضا په مجلس کې نه راتلې؟ خیر، سړی ناراضه او خواشینی بیرته رهیسو. کله چې سړی رهیسو، عمر رضی الله تعالی عنه پښیمانه معلومې دی او ویل: دغه سړی بیرته راولي. سړی یې ورته راوستی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل: سړیه، دغه لکړه واخله، دغسې مې ووهه لکه ما چې ووهلې. دا زما حق نه و چې ودې وهم. یو سړی راسې شکایت کوي او زه یې وهم؟ هو، ته خطا وتلې، مګر د وهلو لایق نه وې چې ما ووهلې. متل دی وایي: کږه غاړه توره نه پرې کوي. سړی چې دغه د درغ د الله تعالی عنه عجز او عدل ولیدل ویل: یا والله، هغه وهل ما د الله جل جلاله د پاره در پرې ایښی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: دا صحیح ده چې وهل دي د الله جل جلاله د پاره را پریښول، مګر ماته به هم عفو کوي. سړي ویل ته مې هم بخښلې. دغه سړي عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو په حضور او په خپل خوښه وبخښي. سړي خو پر خپل لار ولاړی. مګر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې زه او عمر رضی الله تعالی عنه بیرته کور ته راغلو، عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو دوه رکعات المنذ ادا کی، پس المنذ ځان ملامتاوه او ویل یې اے د خطاب زو تکشته وې، الله جل جلاله لوړ کړې، ته گمراه وې، الله جل جلاله هدایت ترته وکی، ته ذلیل وې، الله جل جلاله عزت مند کړې، او د خلق مسؤلیت ستا په غاړه کې درواچاوه. بیا نو یو سړی درته راغی، ستا څخه کومک وشتی، تا ووهه؟ سبب د الله جل جلاله په حضور کې سوای، سبب د الله جل جلاله په حضور کې سوای، خپل ځان یې په چپلا خو واهه او ملامتاوه. محترم ورونو، څرنګه چې پته پایته ورسېده، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په اتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.